لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ نے ان لوگوں کی بات یقیناً سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں، ہم ان کی باتیں لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو. حافظ ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یعنی کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے بس اللہ اسے خوب بڑھا چڑھا کر دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے اسی لیے اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی، یہود نے جو بات اللہ کے بارے میں کہی اس سے بڑھ کر اللہ کے خلاف تمرد و سرکشی کی مثال نہیں ہو سکتی. اسی لیے وعید شدید کے طور پر اللہ نے کہا کہ ان کی یہ بات ہم ان کے خلاف درج کر لے رہے ہیں، اور وہ تو اس کے پہلے قتل انبیاء جیسے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھو. آیت 182 میں اسی مضمون کی تکمیل ہے کہ یہ تمہارے کیے کا تمہیں پھل مل رہا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا.